राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माँ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 6 फरवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीता वंश स्वर्ग आश्रम राम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये एव ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कृष्णानुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बपदादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो सर जब समस्त प्राणियों में एक ही चेतन तत्व है तो फिर किसी भी एक व्यक्ति को बोध हो जाने से सारे संसार के प्राणियों को बोध हो जाना चाहिए, क्योंकि सबका स्वरूप तो एक है। अब शरीर में एक भाव नहीं, शरीर में आप एक भाव दो हो एक तो इन भाव ने पूरे गिर नहीं बने थे, इन भाव ने पीर भी तो सगलिया नहीं होनी थी, सगला में होनी थी पर हुआ कौन क्यों एक में एक ही हो एक में लग गया तो हो तो एक ही कभी नहीं होनी सगला में होनी थी तो एक हो दो हो एक तो इन्हें पीर से सुन लीजिए होते ठीक है नहीं। ये जिनका प्रश्न है वो ए? जिनका प्रश्न है वो समझे एक में पीड़ा होने सड़ो मिले ये ठीक है सब ठीक है। शरीर में तो एक ही हो नहीं तो एक मिले शरीर में जी शरीर में नहीं होते तो एक ही दो एक नहीं तो बोलो बल्ले शंकर इसमें इस बात को काटो शंकर एक ही मानना ही पड़ेगा एक और कन्या निकलो एक होने पर सब पीड़ा होती सही हो अच्छा ये प्रश्न है या पत्र है एक ग्राम खाने से सुना भूख बन जाती है एक से पानी पीने से उन्हें स्वीट नहीं है एक तो नींदा संविधान नहीं है आती है एक सो तो सभी सो जाती है भूख नहीं नहीं लगे एक को लगे सब लगे बड़े पैसे प्यार लग रही है ये तो सुझ हो जाए कसा बताओ। एक को नींद आए तो सबको ही नींद आ जानी चाहिए। सबने ये लिखा से बता रहा हूँ, यही तो पुकार राम से, ये लिखा से सोता चढ़ी, ये तो पुकार सबने पुकार राम से, ये न दावा से सोता वाली, ये न पीड़ा से सोता पीड़ा वाली, नहीं होते, आत्मा देख कहते हैं कि आप जो बात बताते हैं सुख साधन की और तत्व में स्थित होने की, तो ये बात तो बहुत ठीक है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सरल विषय हो तो संसारी जीवों के समझ में आवे। मैं तो सरल ही कहता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कहता। आप ध्यान नहीं देते तो फिर देखो, मेरी दृष्टि से मैं ऐसे कठिन कठिन नहीं कहता हूँ, सरल कहता हूँ, सिद्धि कहता हूँ, आप लोग समझते से कहता हूँ। आप चुप साधन बतलाते हैं, वह हम लोगों की समझ में आता है, आता है ना, सुन आता है ना, और पर सड़क तक कोई जानवर होता है। वो प्रश्न किसी और का था, वो उनके समझ में नहीं आता है, उनका था, ये जिनको समझ में आती है उनका है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप हमें अभी चुप साधन करवाएं, बैठाकर सुनना तो बहुत हो गया, अब आप ही साधन करवाइए आपके सानिध्य में। आप कृपा करके शांत हो जाओ, आप एकदम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। सामने एक परमात्मा है, सब परिपूर्ण संसार मात्र एक परमात्मा, उस परमात्मा स्थिति हमारी है, परंतु परमात्मा की स्थिति सब जगह होते हुए भी परमात्मा लिप्त किसी में नहीं है। जैसे एक शरीर में लिप्त होता है आदमी, ऐसे लिप्त कहीं भी नहीं है, वो किसी भी लिप्त हुआ नहीं, सब जगह होता हुआ भी। जैसे आप सब शरीर में एक होते हो भी लिप्त नहीं होते, ऐसे यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्यते, आकाश सब जगह है, वो सब जगह सामान्य रूप से है। सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्यते, जैसे आकाश लिप्त नहीं होता ऐसे आत्मा लिप्त नहीं होता। तिरुवन का खाब और न करो भी लिप्त है, प्रकाश शक्ति एक कृष्ण लोक में रवि संपूर्ण संसार को प्रकाश करता है। हमारे यहाँ जो प्रकाश है ये सूर्य का प्रकाश है, सामने सूर्य नहीं दिखता तो भी प्रकाश, अभी जो प्रकाश हो रहा है ये प्रकाश सूर्य का है, परंतु ये प्रकाश लिप्त किसी में नहीं है, सबसे अलग है। ऐसे आप सबसे अलग है, शरीर में कहीं आप लिप्त नहीं है, क किसी जगह लिप्त नहीं है, या निर्लिप्त है वो देखो आप शरीर में है पर लिप्त नहीं है। शरीर स्थोप कौन थे न करू थे न लिप्त थे, तीसवा श्लोक है, तीस वायु तीसवा बत्तीसवा तीन श्लोक, इन तीन श्लोक में न करो थे न लिप्त थे तेरवा अध्याय में। तो शरीर स्थोप कौन थे न करो थे न लिप्त थे ऐसा है। अब आप जमन लो खुशी में ही आप लिप्त नहीं है, आप एक में लिप्त होता है एक शरीर में मानते हो यही बात है, यही बंधन है। सर्वत्र अवस्थित हो देह तथात्मा नोपलिप्त है, सर्वत्र अवस्थित अभी अभी अभी खुशी में लिप्त नहीं है। यथा प्रकाश त्येक कृष्ण लोक मो रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाश अधिवार्ता, सूर्य सबको प्रकाशित करता है पर लिप्त किसी के साथ नहीं है, ना भेद पड़ने वाले के साथ है ना हरण मारने वाले के साथ है। हरण बात है सूर्य के प्रकाश पर नहीं मार सकते, हरण के शिकार करता है तो क्या सूर्य का प्रकाश बिना कर लेता है, वेद का पाठ करता है तो सूर्य के प्रकाश बिना नहीं कर सकता, दिखता नहीं। और सब में होते भी ना तो प्रकाश का मातम उसे होता है वेद पढ़ने का ना हिरण मारने का पाप होता है, क्योंकि वो लिप्त होता नहीं किसी में। ऐसे आप किसी में लिप्त न तो है कैसे, जैसे किसी मेले में आप गए और वहां का प्रबंध करते हो, इधर से आओ इधर जाओ भाई, जाने का सही है आने का सही है या जाने का ही आना है, वहां खड़े रहते हो उठा धंधा इधर जाओ जाओ इधर आओ इधर, ये प्रबंध करते हो। प्रबंध करने पर भी किसी के साथ पक्षपात होता है या किसी में लिप्त होते हो क्या, तो आप निर्लिप्त रहते हो करते हो कार्य करते हो नहीं, ऐसे ही सबसे निर्लिप्त रहो। आपके अनुभव की बात है, आप निर्लिप्त रहते हो नहीं रहते हो, बीमार हो जाए कोई कोई बीमार हो जाए उसको कम फैलाते हो सेवा करते हो तो लिप्त होते हो क्या, जैसे अपना भाई हो अपना पिता है अपना पुत्र है वो मेरा ऐसे होता है क्या, जैसे उसे निर्लिप्त रहते हो जो सबसे निर्लिप्त रहो। ये अचल तो है आपको है कि नहीं है, है तो ये अनुभव लाओ मुक्त हो जाओगे कल्याण हो जाओ। माँ है बाप है भाई है बेटा है स्त्री है लिप्त किसी में नहीं, कोई बीमार हो गया तो लिप्त किसी नहीं, हम स्त्री होते स्त्री बीमार थे पुरुष बीमार होता है बीमार को अपने कैंप में लाते हो शरण कराते हो उसको दवाई देते हो मर जाए तो दिला देते हो लिप्त होते हो गया। बेटा मेरे जैसा दुख होता है क्या उसका, बस ऐसा सब में ऐसा रह जाओ, जैसे आप निर्लिप्त रहते हैं ऐसे निर्लिप्त रहते हो आप, इनमें कठिन क्या है बताओ। आप निर्लिप्त रहते हो आप इन विद्या को जानते हो समझते नहीं देते, ये कमी है। अब कठिन बात नहीं है, थोड़ी सीधी शादी है। हित करो, सेवा करो, सेवा करने में कोई कमी नहीं है, दवाई देने में कोई कमी नहीं है, रात और झगड़े में कमी नहीं है, लिप्त नहीं होते। ऐसे माँ है, बाप है, भाई है, स्त्री है, पुत्र है, सब सेवा करो, लिप्त नहीं होता, निर्लेप रहो, सबकी सेवा करो, निर्लेप रहो। जैसे सेवा करते हैं निर्लिप्त रहते हैं। ये मुझे तो याद, आपको याद है कि नहीं बताओ? ऐसे सब सुनते हैं, दवाई देवो, रातों जगो, सेवा करो अच्छी तरह से, पर लिप्त न दो। महात्मा जो है तत्व जीवन मुक्त, विद्या आपको आती है, अगर नहीं आती तो उसे कैसे निर्मित करते बताओ? मर जाते जला देते हो, न रुके गुना आता ही नहीं, सेवा कर देते धीरे धीरे, इस तरह सेवा करो, निर्लिप्त रहो। आपको विद्या आती है नहीं आती क्या? नहीं कह दो नहीं आती, नहीं आती कह दो, नहीं आती, आती है, आती है, भी होगा मान लो, लिप्त मत हो, यथा प्रकाशित एक कृष्ण लोक में रही, ऐसे एक संपूर्ण को प्रकाश करता है। ये सब देखते हैं सूर्य में, ये सूर्य प्रकाश है, या सूर्य देखता नहीं है, पर तो प्रकाश सूर्य का ही है, करो और कोई सूर्य प्रकाश है, पर वो प्रकाश लिप्त किसी के साथ में नहीं है, किसी के साथ में नहीं है। ऐसे आप लिप्त रहो। गंगा जी सबको प्राण देती है, जीवन देती है, सब देती है, मैं लिप्त नहीं। कोई ब्राह्मण बह जाए, कोई गीता गंगा गाय बह जाए तो गोवते लगे, गंगा जी मरी, गंगा जी में बह गया आदमी, ब्राह्मण बह गया, फिर मैं चल लग गई, निर्लिप्त रहो। अटल है आपको, जिस अटकल से सेवा करते हुए भी लिप्त नहीं होते, बस यही है, सेवा करो, लिप्त मत हो, दुख नहीं हुआ। दुख तो लिप्त होने से होता है, लिप्त नहीं हो दुख कैसे हुआ? अगली बात सच्ची है झूठी? ऐसी बात आप, ये आपके मानने से होगी, सुना तो दूंगा मैं, पर आप मानोगे तो होगा, आप नहीं मानोगे हो गया। दो दो चार होते हैं, मैं कहता हूँ नहीं होता, तो आप मान लोगे? दो दो चार होते हैं, नहीं होते है। अरे होते दो दो चार, नहीं होते मना दो। अब यू थे अगर समा पक दो किसी काम बड़े वाला समा पक मेरे को मन नहीं गोरी, कृपा करो, सरलता से तो उसे कृपा करो, छोटे से मान। आपको विद्या आती है नहीं आती? सेवा संबंधी में कैसे करते है? बड़े सेवा करते है। आपने देखा एक बात बताओ, ये डॉक्टर है ना, सोना इलाज करते है, इनकी स्त्री बीमार हो जाए, बेटा बीमार हो जाए तो दूसरी डॉक्टर बोलता है ये दवाई नहीं करते, क्यों? लिप्त हुआ दवाई नहीं कर सकते, बधाई हुई लिप्त, फायदा क्या हुआ? दुनिया में डॉक्टर दुनिया कर अपने अपने पुत्र नहीं कर रहे, क्यों? लिप्त हो गया दवाई नहीं कर सकते, लिप्त नहीं कर दे। तो लिवर ना नुकसान ही हुआ। डॉक्टर दूसरे डॉक्टर बोला है, पूछा लगा वो नहीं लिप्त होता है सर, अपने घर अपने अपने घर नहीं कर सकते। लिप्त होने से नुकसान होता है, लिप्त न होने से फायदा होता है। महात्मा संत होते हैं, सबको काम करते हैं, सभी बात सुनते हैं, लिप्त नहीं होते, मौज में रहते हैं। लिप्त तो बाबा जी फट जाएगा, वो हमारा साग सेव हर सेव बीमार हो गया, क्या करें, रो रो रो रोना पड़ता है। मुहमत में रहो, वो मुहमत में लेना नहीं है, डरा नहीं, क्यों रो बोलो, लिप्त इलाज नहीं कर सकते, लिप्त दूसरे डॉक्टर को बुलाओ। दुनिया रोज इलाज करे, इससे रोज नहीं कर सके, पुत्र का नहीं सो निर्लिप्त वैसे ही करते सब कर दे। तो निर्लिप्त जाना तो थे, अब जो जिस अटकल से सेवा समिति में काम करते हुए लिप्त नहीं होते हो, ऐसे ही घर के स्त्री पुत्र में लिप्त में तो शंका करो, इसमें शंका करो, शंका करो, लिप्त नहीं होगा। संत महात्मा में लिप्त नहीं होते, सीधी सीधी बात है, बात है। और बैठा कहते घर बोलते हैं आटो बताओ, जैसे सेवा समिति में आप खुद, कोई दूसरा होता है, आप ही हो, आप ही हो, आप लिप्त हो जाते हो, बस ये तो फर्क है, लिप्त हो जाते हो, लिप्त मत हो, बस सब ठीक हो जाए। कहते हैं कि बच्चों को यदि निर्लिप्तता पूर्वक पढ़ाएंगे तो वो उच्छृंखल हो जाएंगे। ओ, बिल्कुल गलती की बात है, महात्मा हो जाएंगे भाई, दिले भवर पड़ा हो तो महात्मा हो जाए, संत हो जाएगा, संत। अब बताइए कि माँ के पास रहे, बाप के पास रहे और मास्टर के पास रहे, गुरु गुरु पर सर बताया नहीं, माँ के पास कैसे रहता है, बाप के पास कैसे रहता है, मास्टर के पास कैसे रहता है, महात्मा के पास फर्क है कि नहीं, तो महात्मा निर्लिप्त होते हैं, उनके पास फायदा होता है। सत्संग असली महात्मा के पास रहते हुए जो सत्संग असर होता है वो लिप्त होने वाले के पास नहीं होता, लिप्त होने वाले नहीं होता फायदा, लिप्त नहीं लिप्त हुए फायदा होता है एकदम, जितना निर्लिप्त रहोगे उतना फायदा ज्यादा होगा, तो फायदा ज्यादा होगा निर्लिप्त रहते काम करो, निर्लिप्त होना आता था ही आपको, लिप्त नहीं आता सेवा समिति कैसे करते हो, रात में जगते हो, दवाई देते हो, करते हो, काम करने में कमी नहीं है, पर रोड़े में कमी है, रोगे नहीं, रोगे कौन, आप शुद्ध हो जाओ निर्मित। पूछते हैं कि आप कहते हैं निर्लिप्त रहो, परंतु बरसों सत्संग सुन ली फिर भी ममता कामना तो नहीं छूटी, अब निर्लिप्तता की क्या अटकल है, अब ममता कामना तो लगता है कि हमारे अंदर में घर कर गई ना, सत्संग निमटती है नहीं, आप बताओ सत्संग करने से कम होती है नहीं, बताओ, सत्संग को काम लाओ, सिद्धि काम में लाओ तो ठीक हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, संदेह की बात नहीं है, निर्लिप्त हो जाएगी। वो एक बात सुनाई थी ना, लड़का हो गया बीमार, तो वो लड़का आया घर पर, सेठ चला अपने यहां से लड़के के लिए, दोनों ठहरे भाई धर्मशाला में, जो जाता खान खान करता कि हाँ बात निकलो याद है बेटा मेरे, फिर ले गया अपने कमरे में ले गया, तो फर्क पड़ता है कि नहीं, अपना बेटा नहीं समझा उस समय में तो निकाल दिया, बेटा समझ ले गया कमरे में। कह रहे हैं कि वो जब जान गया कि ये मेरा बेटा है, हाँ तो लिप्त हो गया, तब लिप्त होने पर उसने सेवा करी, जब तक निर्लिप्त था तब तो उसको निकाल दिया। हाँ तो निर्लिप्त संसारी निर्लिप्त नहीं करते, ये महात्मा करते हैं, संसार सेवा नहीं करते, लिप्त हुआ हुआ है, निर्लिप्त होते संसार, निर्लिप्त हुआ संसार सेवा करते, संसारी सेवा निर्लिप्त ज्यादा करता है लिप्त ज्यादा करता है, बताओ आप अटलो बताओ, नटलो अपने अपने अर्थ से बताओ, निर्लिप्त के द्वारा ज्यादा होती है लिप्त के द्वारा, अपने कुटुंब में लिप्त हुआ, निर्लिप्त होता तो निकालता नहीं, वो निकालने बाहर निकालो ना, निर्लिप्त नहीं निकलता, अब लिप्त है, लिप्त में तो हुआ संसार मात्र है, तो नेटवर्क कर डॉक्टर नहीं होते, माँ बीमार होते डॉक्टर बुलाते हैं, दूसरे पुसर को बुलाते उन्हें क्यों आप बुद्धि काम नहीं करते, निर्लिप्त तो काम करेगी, बिल्कुल दिल्ली में दोनों काम करेंगे, ऐसे कोई हुआ। पूछते हैं कि आदमी जहां पर अपनापन मानता है, जहां पर लिप्तता मानता है, वहां पर जितनी तत्परता पूर्वक सेवा करता है उतनी वहां नहीं कर सकता जहां पर वो अपनी उनके साथ अपनापन या लिप्तता नहीं मानता। नहीं, बस बढ़िया करता, लिप्त आदमी ऐसी सेवा नहीं करता जितना निर्लिप्त कर सकता है। आप ही समझाओ, एक लिप्त उपदेश देने वाला लिप्त है, एक लिप्त नहीं है, किसी द्वारा ज्यादा सेवा की, बताओ आप बताओ, आप बताओ, एक लिप्त है पंडित है वो भी सेवा करता है, एक निर्लिप्त सेवा करता है, ज्यादा सेवा किसी की तरह होती है, बताओ बताओ, आप अपने उद्देश्य बताओ, लिप्त के द्वारा ज्यादा होती, फायदा सब तरह से फायदा है, लिप्त में फायदा नहीं है, निर्द होकर देखो, सत्संग करने वालों को शोक कम होता है, लिप्त नहीं होते, यही तो होता है, कम नहीं होता, हर बहुत बात है, सब तो अनुभव, लिप्त नहीं होते, लिप्त होकर काम नहीं कर सकता आदमी, नहीं लिप्त हो दुनिया ने भला करता, दुनिया का भला होता है, आप साहब है होता, नहीं लिप्तता है द्वारा जो आशुति होती नहीं होना, फायदा ज्यादा है, सब लाभ है, सब लिप्त में नहीं करता लाभ दे, सुनाओ व्याख्यान देने वाला एक तो निर्लिप्त है निर्लिप्त है, दोनों किस फायदे ज्यादा होते हैं बताओ, आप बताओ, लिप्त के द्वारा ज्यादा होते निर्लिप्त के, है मेरा सत्संग है। मेरा सत्संग समझना भी फर्क है, मेरा सत्संग मेरा, ये मेरा तेरा नहीं रहता। राम जी ठाकुर जी महाराज है और निर्लिप्त होने वाला ठाकुर जी मान सकता है, लिप्त होना ठाकुर जी कैसे मानेगा? कल्याण में निर्लिप्त क्या होगा, लिप्त क्या होगा बताओ? लिप्त होगा तो आपने फायदा, दूसरे फायदा, दुनिया का फायदा, सबके फायदा। आप भी निर्लिप्त होना चाहते हो, लिप्त होना चाहते हो, लिप्त होना चाहते हो, यहां क्यों आए बताओ? क्या तो करे विद्या करे मशीनरी कोई नहीं, यहाँ आए तो निर्लिप्त होना चले आए। प्रत्यक्ष बात है एकदम। आप करो तो एकांत में बता दे, एकांत में डाल बैठा कर एकांत बात किया करो उनसे, एकांत बता दे, बहुत बढ़िया बात है। कहते हैं कि एक गाय यहाँ पर पास में कल थी, एक गाय ब्याई थी, तो उसकी सेवा करने वाले तो कई लोग थे लेकिन उसका जो मालिक नहीं था, तो मालिक नहीं रहने से जो निर्लिप्त भाव से सेवा करने वाले थे उनके कारण वो मर गई। अगर वो उसका मालिक होता तो उसको नहीं मरती, मालिक वाले नहीं मरती, मालिक है तो सही ढंग से सेवा करता। नहीं, मालिक वाले गाय नहीं मरती है, मालिक होता तो उसको अच्छी तरह से प्रबंध करता, उसको सिया नहीं मरने देता, उसको अच्छी तरह खिलाता पिलाता, बाकी दूसरे लोग ऐसे ही बस वो करके। सेवा करने वाला याद भी नहीं थे, सेवा करने वाला लिप्त तो होता नहीं, सेवा बढ़िया करता है, लिप्त क्या सेवा करेगा? मोह मोह मोह होता, मोह नहीं करता। निर्लिप्त होने वाला सेवा बढ़िया करता है, बातों के द्वारा भी निर्लिप्त होते द्वारा ज्यादा होती सेवा, बढ़िया बढ़िया होती। उस गाय की बहुत अच्छी सेवा हुई, कई लोग जुट गए और नारायण जी डॉक्टर खुद आया, दवाई लगाई, परंतु उसका मौत है तो क्या करेगा? पहले ही मर गई, दिन में ही यार, पहले डॉक्टर से मैं तो कल रहा हूँ, मरा दे। सुनो, अरे मालिक वाली गाय नहीं मरती, नहीं मालिक वाली नहीं मरती, क्या कहते हैं कि जब तक अपनापन नहीं होता तब तक सेवा में उपेक्षा होती है, इसलिए ना उपेक्षा आपकी होती है, हमेशा संतों में नहीं होती, आपके होते संतों में नहीं होते, संतों में निर्लिप्तता होती है, सेवा बढ़िया होती है। व्याख्या देने वाले लिप्त होता है तो ये निर्लिप्त होता है। कहते हैं कि मोह से ही सेवा हो पाती है, कि मोह से ही सेवा हो सकती है, बिना मोह के सेवा हो नहीं सकती। और चवन ऋषि का उदाहरण देते हैं, चवन ऋषि का उदाहरण देते हैं, चवन सुकन्या नाम था, आप आके बोलो ना। हलो, कहवे है चवन ऋषि की आंख फोड़ दी तो चवन ऋषि साप देने के लिए तैयार हो गए, तो उन्होंने चवन ऋषि ने राजा से कहा कि आपकी लड़की का विवाह करो मेरे साथ, जब मोह होगा तो सेवा करेगी, नहीं तो सेवा बिना मोह के सेवा नहीं कर सकती। तो मोह हुआ तब सेवा की, ऐसे कह रहे। तो संसारी आदमियों की ये बात है, संसारी मोह से करते हैं, मोह से सेवा नहीं होती, वो तो सेवा नहीं होती। संसार सारा मोह से सेवा करते, निर्मोह सेवा तो मुंह तो जहाद भी मोह सेवा पैसे नहीं होती। भाई मैं भी तो समझा नहीं सकता, परंतु बात ऐसी है, बात अब ऐसी बात तो आई सही लगे, बात तो आई मैंने भी आई सही लगे, आप क्यों लगी कि बात तो मैंने ही आई सही लगे सही तो सही है पर परमात्मा के द्वारा जितना हित होता है आशा आदमी होता है, परमात्मा कोई मोह नहीं है, सब का हित होता है, सर्वभूत हित रहता है। आत्मा निर्मोह होने से फायदा ज्यादा होता है, अपने फायदा दूसरे फायदा है, फायदा होता है। वो आदमी क्या करे, चिमने से कृषि फायदा हुए, चिमने से करे, चिमने से थे ना तपस्या में बैठे थे, ऊपर बलमी जम गई थी, ऊपर मिट्टी जम गई थी बलमी की उदय, तो वो च्यवन ऋषि एक राजा की सरयती राजा की कन्या गई और उसने तिनका डाल दिया आंखों में, यह चमकीला क्या है, तो आंखें फूट गई। तो फिर वो पता लगा कि यह ऋषि है, वो क्रोधित हो गए कि मैं साप दूंगा, या तो कन्या का मेरे साथ विवाह करो जो ये सेवा करेगी, नहीं तो विवाह किए बिना मोह हुए बिना ये सेवा नहीं करेगी। तो उन्होंने मोह होने से सेवा की, ऐसा कहते तो मोह होने से सेवा की, संसारी देव है, बिना मोह सेवा नहीं कर सकते, परंतु निर्मोह होगा और सेवा से उसको ब्याह करना पड़ेगा, निर्मोह को ब्याह करना पड़ेगा क्या। कन्या का मोह हुआ ना, तब सेवा की उसने, और तो मोह आदमी मोह से ही करेगा, निर्मोह ही वो चरण सेवा नहीं करेगा, मोह है तो मोह से करेगा। संसार में तो मोह वाले ही है लोग ज्यादा, तो लोग ज्यादा मोह वाले है तो ज्यादा जन्म मरने वाले ही है, मुंह तो होने वाले होते ही है। महाराज जी अपने हरियाणा गए थे, हरियाणा सत्संग में गए थे, तो वहाँ के जो आयोजक थे, जो आयोजन करने वाले, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि भाई महाराज जी जैसे पंडाल बनाए, जैसे अपनी व्यवस्था महाराज जी की जैसे हम लोग कर रहे हैं, ऐसे 10-12 हम लोगों ने आयोजन कर दिए यहाँ पर। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि बताओ, ये बताओ कि इतने बड़े बड़े वक्ता आपके यहाँ आए हैं और महाराज जी भी आए हैं, अब सत्संग के बाद में उन्होंने पैसा किसी ने नहीं लिया हो, ऐसा कौन वक्ता है? तो उन्होंने कहा कि एक भी वक्ता ऐसा नहीं कि जिसने पैसा नहीं लिया, एक भी वक्ता ऐसा नहीं। तो मैंने उनको कहा आपके हृदय में आदर किसका है, बोले कि जो पैसा नहीं लिया उन्हीं का आदर है। ऐसे भाई वो तो भले गए, समझो आप लोग समझो, मोह वाले आदमी मोह में मोह समझते, इन्हें क्या लिया। ये कोई लिखते हैं कि जब तक मैंने घर वालों को अपना मान रखा था, तब तक तो मैं उनसे कोई पत्र व्यवहार भी नहीं करता था, परंतु जब से मैंने ये समझ लिया कि सब राम जी के हैं, तो आजकल मैं पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। कृपा है, अब कृपा है, बहुत अच्छा। कहते हैं कि अब मैं जब निर्लिप्त हो गया, तब अब संबंध जुड़ गया मेरा। तो ये सिद्धांत की बात नहीं है, ये भक्ति विशेष की बात। ये तो कोई प्रश्न नहीं है, आपकी बात है उसका समर्थन ही है कि सांसारिक लोग तो मोह से सेवा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो स्वार्थ की भावना रहती। बात भाई दो दो चार ही होते हैं, पांच और तीन नहीं होते, बात यह है। प्रकाश कृतज्ञ लोग मेरा भी क्षेत्र से दिए भागवत प्रकाश। एक ये पूछते हैं कि निर्लिप्तता में सेवा के प्रति उदासीनता हो जाती है, ये क्या बात है? उदासीनता हो जाती है, वो निर्लिप्तता में लाभ लेना चाहता है, निर्लिप्तता से लाभ लेना चाहता है, वो अल होना ठीक सुनता है, निर्लिप्त हुआ नहीं है। वो सेवा से वैराग्य हुआ, सेवा से निर्लिप्त हुई, सेवा से निर्लिप्त हो जाएगी, सेवा से निर्लिप्तता हो जाएगी। अपने दादाजी थे, दादाजी हमारे वे कोई बीमार के पास में मिलते हैं, वे मिलते बीमार के पास में हमारे साथ। कौन से दादाजी थे? अपने बीकानेर के थे, शिव किशन जी। सेठ जी के साथ थे? सेठ जी साथ में थे, अपने सत्संग जी थे। कोई बीमार हो उस पास में आते हैं, कोई बीमार हो बीमारों की सेवा करते थे। बहुत नाम है, कहते हैं जो विचार प्रधान होते हैं उन पर भी सेवा की बात कैसे लागू पड़ेगी? कोई विचार प्रधान होते हैं, कोई क्रिया प्रधान होते हैं। ये प्रकृति, प्रकृति स्वभाव, स्वभाव होता है। पारस है वो तो लोहा को सोना रुपया दे, परंतु तरवार के अगर लग जाए तो धार मिट जाएगी, तार मार धार आकार, मार धार आकार वो तो हो ही रहेगा। स्वभाव जान जा रहा होगा, सोना हो गया, स्वभाव होते ज्ञान प्रदान होता होगा, सोना हो गया ज्ञान ही प्रदान ना होते वहां उदासीनता मुक्त होती, और सेवा भाव से ही है तो स्वभाव जान जा रहा। पूछते हैं कि जो विचार प्रदान है उनकी उदासीनता है वो उचित है कि अनुचित? स्वागत हो, उदासीन सेवा में लग जाएगा, रात दुखी हो जाएगी नहीं, वो सेवा लग जाएगा, लग ही जाएगा, तो आदमी समय खास हो गया। सत्रह सत्रह सुनाओ भाई, अब राम राम। एक प्रश्न और पूछते हैं कि कि जितनी माँ है वो बेटे की सेवा कर सकती है, उतना कोई और कर सकता है क्या? देखो सेवा तो कर सकती है माँ, पर तो मोह होता है, महात्मा सेवा करेंगे तो मोह मिटेगा, सेवा उतनी नहीं हुआ, परंतु इतनी सेवा में मोह मिटेगा, माँ की सेवा में मोह बढ़ेगा। आप विचार करो, देखो माँ की सेवा में मोह बढ़ेगा, टावर का भी मोह ज्यादा हो तो माँ में, माँ का भी मोह ज्यादा होगा, संत महात्मा सेवा करे वो नहीं हुआ, कल्याण होगा माँ की सेवा से नहीं होगा, कल्याण संतों की सेवा से होगा। कहते माँ की सेवा से कल्याण नहीं होगा और महात्मा के सेवा से कल्याण होगा, ये बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई। तो माँ की सेवा तो सब करते हैं, सबका कल्याण हो जाए क्या? कौन सी मतलब बताओ, किसी नहीं है, सब सेवा जितने बैठे हैं सब माँ की सेवा में पड़े, माँ की सेवा में तो कौन पड़ा है बताओ, बताओ मुक्त हुए कहते कल्याण के लिए तो सेवा नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई कल्याण के लिए सेवा करे मोह पूर्वक तो उसका तो कल्याण हो ही जाएगा। तो कल्याण मोह पूर्वक नहीं होते, मेरा ही पूर्व होते, मोर पुरुष नहीं होते। मोर पुरुष कल्याण और सब कल्याण होते मान से सब करिए, कैसे नहीं करिए बताओ। ये इसने बैठे आदित्य पुरुष बैठे है, माँ सेवा करी। तो ये समय तो नहीं है तीन प्रश्न के उत्तर का, क्या किया था? ये कोई सज्जन है, ये जाने वाले हैं, आज है यहाँ पर। ये प्रसंग तो नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं हमारे संक्षेप में उत्तर दे दिया जाए तो ठीक है। कहते हैं गीता की शिक्षाओं को जीवन में कैसे उतारे, एक पहला प्रश्न है। दूसरा है गीता जी का प्रचार कैसे करें। तीसरा है वर्णाश्रम धर्म जन्म से माने या गुण कर्म से, इसमें गीता का आदर्श क्या है? गीता जन्म से माना, गीता जन्म से ही जाती है। गीता जी का प्रचार कैसे करें? गीता जी का प्रचार, गीता स्वयं अनुष्ठान करो, स्वयं गीता के अनुसार बनो, तब प्रभात होगा उसने, और बिना बिना करवा प्रसाद नहीं बचते। गीता जी की शिक्षाओं को जीवन में कैसे उतारे? जीवन में स्वार्थ का त्याग करो, स्वार्थ का त्याग करो, बिना स्वार्थ सेवा करो, आओ आ जाएगी। श्यावर राव संचारी है की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।